Jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek z całego dorobku artystycznego Davida Bowiego, Let's Dance, z albumu pod tym samym tytułem, rok 1983, mogliśmy cieszyć uszy tą dłuższą wersją albumową. Wcześniej Scary Monsters, album Scary Monsters and Super Creeps i Ashes to Ashes, a po środku Under Pressure, duet z Freddie Mercurym, czyli krótko mówiąc z grupą Queen. A teraz już przechodzimy do kolejnej trójki, którą rozpocznie piosenka Blue Jean. Blue Jean, I just met a girl in blue jean. Blue jean, she got a camouflage face on her mind. Remember, they always let you down when you need them. Oh, blue jean, is heaven really sweeter than blue jean? She got a police bike. She got turned up nose. You're Wysłuchaliśmy dwóch utworów w interpretacji grupy Teen Machine, zespołu, w którym David Bowie grał i śpiewał na przełomie lat 80. i 90. Under the God i Baby Universal, a wcześniej Blue Jeans z albumu solowego Davida Tonight. A teraz kolejny fragment Day In, Day Out. Thank you.

Day in, Day out z albumu Never Let Me Down, Dancing in the Streets, duet Davida Bowiego z oczywiście Mickiem Jaggerem, wielki przebój obu artystów i później Jump They Say z albumu już solowego Davida, Black Tie, White Noise. Kolejną trójkę rozpocznie David w towarzystwie grupy Pet Shop Boys. You're sleeping now. This chaos is killing me. Yes, I wanna be free. Hello, Spice Boy. You're sleeping now. Do you like girls or boys? It's confusing these times, but moon dust will cover you, cover you. So bye-bye, love. Yeah, bye-bye, love. Hello, Spice Boy. The plan, spin it sideways. Sleeping with a fat shaking hand. Don't be mourning, don't be grumbling out. Little wonder then, little wonder. You little wonder you. Big screen dolls, tits and explosions. Sleepy time, that's full of you. Little wonder then, little wonder. You little wonder you. Little wonder, you. Za nami trzy przeboje Davida z drugiej połowy lat 90. Hello Space Boy z grupą Pet Shop Boys. Następnie Without You I'm Nothing. No i tutaj oczywiście grupa Placebo. No i wreszcie Little Wonder, to już solowy przebój Davida Bowiego. Kolejną trójkę rozpocznie utwór The Pretty Things Are Going to Hell. take care. Think I better go, better get a room, better take care of me. Again and again. I think about this and I think about personal history. Better take care. I breathe so deep when the movie gets real, when the star turns round. Again and again. Looks me in the eye, says he's got his mind on the countdown. 3, 2, 1. Forever. I'm saying that I'm gonna be living until the end of time. Forever. The sky's been torn to a downward storm. Heaven and snow, cause it's all over now. Well, there's never gonna be enough money. Of you again and again, and I'm awake in an age of light, living it because of you. Better take care. I'm looking at the future solid as a rock because of you. Again and again. Wanna be here and I wanna be there, living just like you, living just like me. Forever. Running on the downs and the bury my bones in the marshland. Forever. Think about my soul, but I don't need a thing. Just the ring of the bell and the pure clean air. Za nami The Pretty Things Are Going to Hell z płyty Hours, I've Been Waiting for You, kompozycja Neila Younga w wykonaniu oczywiście Davida Bowiego z płyty Heaven i wreszcie Never Get Old z albumu Reality. To w dzisiejszym rannym wzmacniaczu już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy przebojów Davida Bowiego, a to z okazji 5. rocznicy jego śmierci. Na zakończenie fragment albumu The Next Day z roku 2013, The Stars Are Out Tonight. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. To the heavens, the stars are never far.